الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل خلفاء الراشدين رضي الله عنهم دا زماني مختصر تاريخ دا بيان اول شروع نو دا دري خلفاء الراشدين چې ابو بکر عمر عثمان رضي الله عنهم دي دا یې سنا احوال بیان شو صدرم دو خلفای راشدین انا علی بن ابی طالب ده علی رضی اللہ عنہ ده بعض احوال او زرین اقوال چه دکم ده حکمت خبری کردی دی دیر زیتی دی خوی صوبتی منگر اوالو ده اللہ بالعالمین پا مشیط ده بعض احادیث ده او دا په صحابو کې قاضی دی رو فیصله کوون کې د دبازه نادری فیصلې چې د خلکو په مابین کې کړی دی ناشنا ناشنا فیصلې په یمن کې کړی وی او یای په کوفه کې کړی وی او په نور مقاماتو کې او عبد علی رضانو د خلافت تذکرہ چې هغه کم جهادونه کړی دی او یا خوارج او سره دشمنی کړي دا خلاف او سره کړي ده په دین نه پویدل علی رضانو ته د گمراهی نسبت کاو داری سره د جنگونه راغلي دي او به دي خوارج د لاسه شهید شوی ده شهادت د علی رضانو د خوارج د لاسه چې دا خلاصه به بیانې دا ډېر وګد باس دی خو مونږه ته بازي خبرې راوړو علي رضانو چې دا وای پیدا شو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه لس کاله مخکې پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو نو گویا کې د دیشتو کالو په عمر وو چې علي رضانو پیدا شو قبل النبوه دا د لسو کالو په عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وحی وکړلا بعض خلک پنځه لس یادې خو مشهور دا ده چې لسو کالو پلار ابو طالب وې دا بهر چرته سفر باندې تلو چې راغی نو مور یې ولنني خوسته و اسد نمی ولی خوسته اسد د دې مور د پلار نمی اسد او فاطمه بنت اسد دا د علی رضانو مور ده یو صحابیه ده مؤمنه ده اوسه زمانه کې ایم ایمان راوړی نو د خپل پلار نمی ولی خوسته و د عرب عادت دا و چې یو بل نمی کې خو ده دا ښه عادت دی بد نه ده صحیح عادت دی زمنګ په پښتنو کې یا په دې عجمه کې دا رواج دی چې په کلی کې یو سړی د چانن کې دی کنه نن دل غوسه ورزي ازمنګ نیمه خوسته زما د ماشوم نیمه ګوراغه کې خو دا یزما د فلر نه دغه به دې ویډیو وکړه زما د فلر مثلا عبد الله عبدالرحمن نن دی او دا تای خوسته دی ولې دا غلطه خبره ای د نکنه به این نسله کې خو دا د فلر نه به کله زویله کې خو دا د فلر او د زینم به یو نذا فاطمه شوا دا د علی رضوان هو مورم ده ابله فاطمه خزه ده چې رسته دغه واقع راځي او یو فاطمه او بل خورم وا په یو کور کې څلور فاطمه وي یو بل فاطمه مو نو علی رضوان او پلار چې کله حاضر شو ابو طالب چې کور ته راغی نو دانه می خوښ نش وردان ملنک د میسته د علی نوم ولکه هو علی کی معنی د اوچتوالی پر ساده علی صاحب د علو د اوچتوالی یو فال پکې پروت علی د الله تعالی نومم دی ال علی العظیم خو باج نومونه د الله پاک د سیدی چې د مخلوق د پاره کې خود الله ای جهیزی لکه رحیم د الله پاک نومم دی او انسان تم رحیم ویل کی عالم الله پاک تم ویل کی بنده تم ویل کی رؤوف رؤوف الرحیم در رسول الله صلی الله علیه و آله رضی رافت داد الله صفت هم ده و بنده هم ده رؤوف لیکن د دې دوه صفاتونو په مابین کې ډېر فرق دی الله رحیم ده خدا غ رحمت اندازه نشته مخلوق ته اندازه نشي معلومه ده او د مخلوق رحم هغه معلوم ده لګ ده من شفقت ولی رؤوف شفقت که اونگی دوائی لیکن دا اللہ شفقت او دا بنده پا ما بین که دونه فرق ده لکه سنجی دا اللہ او دا بنده فرق ده دارنگ دا انسان علو چطواله یو حد پوری یو اندازه پا لکه دین کی اوچت ده پا تقوی کی اوچت ده دا مال پا لحاظ اوچت ده یو اندازه پوری محدود اوچتواله ده محدود اندازه کده شوه او د الله سبحانه و تعالی او چتواله د اندازه مخلوق ته نه معلومی چې څومره اوچت هر لحاظ اوچت دی زموږ رب د ذات او د مرتبه او د قهر او د زور او د هر کمال او د جمال په لحاظ اوچت او نو د دې دانم کې خدا علی ابن ابي طالب د ابو طالب زی ابو طالب د پلار نوم ده د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زی کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم زمم جوړ شوې ده رستا او د ترزی هم ده علی رضانو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شوې ده او تربیته یې دلته شوې ده عجب ادا ده د دې وجه دا و چې وی قریشو ته فقحت رسیدلی او د غربت زمانه راغلی و نو د دی ابو طالب بچی دیرو اولاد دیرو نونم ویو زامنی مونو خرچه دایو سمانه شو برداشت کوله نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اخپل ترتی ویلی عباس تا داغ زمانه وچه دا نبی شوی نده چه ابو طالب تا دیر تکلیف دی دیسی باو کو چه دا بچی بوله تقسیم کو من دا خپلوان به تقسیم کو یو یو بتی ویسو خرچو بکو او دا خطرې کوي نو عباس ویل چې دا خبر دې ټیک وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم لاړ او دا ابو طالب ته دا ویل چې تا ته تقریبا ډیر رسیدلې دی او دا بشی دې مونږه تقسیم کا هغه خو ټیک ده یو عقیل ما تفرید چې کور کې مال خدمت کوي او نور چې کوم تاسو وړي ویسې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته علی رضی اللہ عنہ را واسطہ او عباس جعفر بوتا د شنور خپلوان نور کسان تقسیم کړلو نو داد نبی صلی الله علیه وسلم کور کې اوسه داد الله پاک فضل په دی علی باندې چې تیار د سی خپل مدرسې ته را واسطہ چې د خیر مدرسه د تربیت زې ته را واسطہ او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی ابو طالب یو قسم بدلم ورکاوله چې پر کوټیوالی کې د زما خدمت کړه د نیکه د وفات کېدل نه بعد د رسول الله صم خدمت به ابو طالب کړه او ډیره موده ول حفاظت کړه او علی ال تکور کې وسیدنه په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وحی وکړه غار حرا کې ناس وحي وته وش د صلوح ته کالو په عمر علي دی واکه د لسو کال کور ته شراغ نو او مشهور حدیث دی دعوتی خدیجه تورک خپل بیبی ته ناغي سم د خبره ومن الله په غیر د چون چرانه خو ترتیب سره نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړ ډیر خان داز باندې چې وایي چې نبی په ما ایمان لاړ شابه ته کسای چې خزی ته زوره خبره کوي چې ونه ویلا بلکې د تواضع شان اختیار کړ چې زپسان یې دیګم چې دا په ما څه چل چې د شي یو ناشنا مخلوق راغی او دا چل را سو کو غاړه را نه واخستلو اقرا را دیو او روبره باندې راغی نه یو ته تسلی ورکړي چې مخه پکې ګل الله تعالی خیرونه چولې دی په والله لا يخزيك الله ابدا الله تعالى شرمي تاكي كي صفات انك لتصل الرحم وتحمل الكل تعين على نوائب الحق تقر الزيب تاكي كي صفات دي كي صفات ولا خلق الله نخرا بيد الله تعالى ايمان غير اولا نو دا قانون دا دي كده ايمان نبات سم دس منزي نو النبي صلى الله عليه وسلم و خديجي منشرو كمنزي كاو پاغ زمانه كي انځه منځونه نو دو منځونه بکیدل یو د سر او یو د مازیګر دا دو منځونه بکیدل قران کې مته اشاره راغره د مکی سورتهونه کې فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سر مازیګر مون دا ډیر مهم منځونه دی حدیثو کې راځي کتاب د الله دیدار وړي د دو پابندی کوي که څو قیامت کې دا غوړي چې د الله دیدار ته ملاو شي سر د مازیګر مون او من صلی البردین دخل الجنه سار مازیګر مونږ شاو ک الله به جنت ته بوځي بل روایت چا چې سار مازیګر مونږ ک الله پاکي اور ته بنه داخله الا الجنار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها د دې لري فضائل لږ دی هغه کې نو ورزو دا مونږ نه به کول علی رضی الله عنه چرن نو ته چې وی کاته نبی صلی الله علیه وسلم او خدیجه په منځه ولړل علی ته پوښت وکړ چې یا محمد دا څه ته پوښت وکړ چې ماذا تفعلان اذا تسکول دا مونږه وکی او ناشنا شیو مونږ کول مونږ کوم کې خلک نو چې د الله په عبادت باندې ولاړې رسته به دا صحابه ټول مونږ گزار او دیندار خلک جوړ شو دا تاسو څه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې دا دین دی د الله چ خپل پیغمبرانی په دې باندې را لګیږي دي زی پر را لګلم او زه تا ته دا دعوت ورکوم چې ته کلمو ویو انت شهد الله لا اله الا الله واني رسول الله توحید کوي ورکاو د رسالت او بلدا کارو که شي وتکفر بالله والعزى شرک دا بنه کې الله تعالی عذاب پرې دی علی وله کې الګ دین هغه ویلي لاوله کې الګ شانی دغه خبره شوی باندې بدل کی هغه ویل شي دا خو جدید دین دی نه نو زه د څه نوې خبرې کې نشم داخله درې تر هغه وخت په یوه پلان سره مشوره نه کړی ابو طالب سره مشوره کوم چې زه ستاسو خبرو منه مکنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې هر کله ایمان ته نه راوړي نو د څه وکړي چې فقتم علی خبره کار کوما کدا خبر دی واکه مون پټی ساتو کار کوي ما بس کني راوړی ټیک ده څه ده تنه ویو خو دومره ده چې ابو طالب ته مو آیا لاوله کې دا خبره پټه ساتلا زکه سخت وړه علی رضی الله عنه چې شپه کله تیر شه شپې فکر وکړه الله تعالی او ته هدایت کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښه اخلاق کې او داغه په دې سړیتوب کې او داغه په دې صدق او شنوالي کې او الله ولله هدایت را ده کړو زریم پاک وولکه لکه چې زری پاک سه حسد او کینه زړه پکې نه وي ما شومانه کې دا خو هیڅ نو صاحب له جشن هغه ویل چې رزه خو استاد دین کې رغبت لرم او دا ما ته خخ کاره شو نو استه کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان رسول الله ویله نو دا مسلمان شي ورس پس لګه تاخير کړه ده سم د سیمان نه دره لیک تاخير دي د وژن د ابوبکر رضی الله په فضایلو کې راځي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې چاته دعوت ورکړه د هغه په لیک شانې تاخير کړه سیوا د ابوبکر نه چې هغه ته خبره کړه دا بالکل په یو خبره کې تاخير نه ده کړه چاته مې ویلي چې رسول مې دروغ وای او ابوبکر ته مې ویلي چې هغه چې رښتیا هر ځای کې د زما تصدیق کړه علی رضی الله عنه ایمان راوړل مرګرش نو په دې کې به نبی صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب بتلل وزګارو دی وخت کې نو عبادت به کاوه شړې ته بتلل مکه ټول غرونه غرونه دا صحراونه دی او کندې دی پای اهل مکه ادرا بشعابها مشهور متل نو صحراونه د بتلل ولته بدوالو منځ کې او سار بتلل مازیګر ماخام بر واپس کېدل الله به یاداو ذکر به د الله کاوه او ور سره به منځونه کولا اذی منځ کې بچونه مزاوا چې نبوي نبی له سم د سوي سمرګري او د الله طرف الله اول وحي شي وي او دا پاک ژوند دی د دې د وژن په دې منځ باندې مړې دلا یو ورځ به ابو طالب پوه شو چې دا دواړه کسان چرته وزي او نا وخت راځي چې دا بس کوي نام چې تجسس وکړو چې وی قتل دی په خپل کې په سجده باندې پراته دي ویر دل فقط بیده دی واپس راگه بیده علی سا چه ملاشن علی تیویل چه بچه دا تفسه کول چه دا سرم که تکره و کناتی موچد کلی دا چشم کول ناغو تا بیلو یو او دارنگ رسول اللہ صلی اللہ سرم و سبه ملاشو دایو تیویلی که دا اللہ دین دی چه اللہ بدی پیغمبران را لگیری دی انبیاء علیم السلام بدی را لگیری دی ما تا دی بارا که وحی کرده دا وهو الدين ابينا ابراهيم داد ابراهيم رسام دین هم دی دا پلار وته زکه د دې عرب اده دا د پلار نیکه دا خبره وسم ډیره کیږي د مشرانو دین دی د ابراهيم رسام دین دی چې از موږ مشر دی دا داغه په دین باندې موږ روان یو نه ته دا ویل چې زه تاسو ته دعوت درکوم وانت احق من بذلت له النصيحه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تدیر لائقی جزتا تا خیر خواہی وکم سکر تمی تری وانتا حق من اجابنی وعاننی علیہ اللہ ول تارا پکار دے جز ما خبر اومنی از ما سب دی باب کی مدد وکی نابا طالب نرمی اختیارا کا سخر دے ونکا اغد آئیوی علی جی ہر چیز ما دا خپل پلارا دنی کدن پلے خدل دی دا خوزا نکوما اما رغبتی عن دین ابائی فلا افعله د خپل فلاره د نک دین د خو نشم پرې خدله لیکن ستا حفاظت وکوما فل یسلو الیک بشین تکرهو ما حیید تاسو جز ژوند دې منو یو تکلیف داخله ساته نشي درکوه تیکوا او علی زانو ته هم دا ویلې چې تا یو خیر لا لذل زنو دا کله کوي نساء فلزمه فل یدعوک یعنی محمد رسول الله الا الى خير نبی رسام تادر چې او در کې د خیر ته درکې په دې باندې په دې چې د دې سری خبر د خیر خبرې دی وه د الله دین دی خو یو بدبختی پکې و چې خپل استجابه و نه کړه خبره و نه منله هغه د پښتو غیرت چې ته خلک وای د جاهلیت غیرت وته وی او د جاهلیت غیرت یې کاو شره د پلار او د نکلار سره فرید خلک به خبرې کوي دا یو کنزلی دی دا یو شرم دی دا یو عار دی او دا شرمونه دا عارونه دا سره ډیر خراب وي چې سره دا وایي زه حق نشم منله که شرم څلوه کاله وسوسه پر می دا عمل نه دا کوس به شروع کوم دا شرم نه خو سونه طریقه به ته معلومه چې عمل به نه کې شرم دی بډا شم زه نشم کوله د دې شرم د خلکو د وجنه انسانان ډیر کړه دین پری دی اسلام پری دی حق پری دی ډیر يهود نصارا اندان ته پته چې حق دی اسلام و نیر اوڑی شرمی ده خلقونه خلق بوایی خلق بوایی چه ده وسه پولی او ده ولی ده سنگه ده خلق بوایی ده وجه نه ده حق نیست ده من کرش تر مرگ پور ایمان را نولو تر دیش ده شرق په حالت که لار نه علی ده زانو پر کوتیوالی که ایمان را وڑه پلار ابو طالب ده ابو طالب نم عبد مناف ده ابو طالب بنی مشهور ده داغو تقریبا سلور زامنو دوی نونه وی یو طالب دې چې دا د شرک حالت کې مړل د بدر د غزانه بعد دا طالب شو د ایمان نه راوړل او درې بچو ایمان راوړل دا یو عقیل له فتح د مکه کې یا په سلو د هدیبه کې د ایمان راوړل رضی الله عنه او وروسته به دا یزید په زمانه کې وفات شو د ډیر زمانه شپږ نوي کال عمر دیم جعفر دې جعفر زانو ایمان راوړل او به پا غزات ده موتا که شهید شوه ده چه داغه واقعه ما که مبینه کرده و دا رسول الله صلی الله علیه و آله ګرځول د جهاد به شهادت مندګه جعفر تیار او توځه کډوا الله سونه د الله په لار کې پرې کړی شیو. نو په جنت کې نبی صلی الله علیه و آله ما ولید چې الوتو جعفر تیار او توځه کوي الوتو والا صحابي ادم خزوانو او د خمو من او ډیر بدر او ودی کې کشر علی او هر یو د بل نوې لسلس کاله کشرو علی رضا نو د جعفر نه لس کاله کشرو او دا په مؤمنانو کې غره مؤمن څلورم مؤمن دی دا ایمان کې ډیر مخکې راوړل دي لیکن په مرتبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې څلورم درجه لري ابو بکر لاول به عمر به عثمان به علی دی دا کریسته دا په فضایل کې ان شاء الله بیانې دونه چې د مرتبه غټره ده په عامه امت کې څلورم درجه سره یو غړي دا سونه لوی خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واخلې په پنځمه درجه او چې داغه نه په غیره واره څلورمه درجه ګټله دی لوی قدر الله تعالی ورکړ دې په ټول امت کې غوره انسان پس د درې کسانو نه علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دا اوچت منقبت رب العالمین ولا ورکړه ده دا عزت ولا ورکړه ده د ابو طالب په اولادو کې دا درې مؤمنان یو د شرک په حالت کې پلان د شرک په حالت کې تره دا علی د زانو مور چې فاطمه وا فاطمه بنت اسد هغه مرسته زمانه کې ایمان لا وړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت یې کړې ده او ډېر نیک او صالحه ښځه وا دا د بنو هاشم نه ده او دا علی د زانو خويند همشته دی لکه یو مهانی دی جمانه چې دا مؤمنان دی ایمان را وړه مهانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مطالبه د نکاح کړې وا رسول الله صلی الله علیه و آله نکاح نکلو ته هجرت نه وکړه چا چې هجرت نه کړ دایسه نکاح نکی د مهاجر سړی بیرسته زمانه کې نبی صلی الله علیه و آله ته مطالبه کړو هغه ویل چې رسول الله زنی کا تاسو نه کوم ځکه زما بچی ډیر دی اولاد مې ډیر دی نو زه په دیو چې تاسو سره نکاح نشم کولای چې بچی ډیر دی به ته جړی را جړی نو د دې جړاګانو د وژن تا ته په تکلیف یې زتا له تکلیف نشم درکواله نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاحونه کړای دا تر لور کېدل ام هانی مشوره صحابیه ده ایمان راوړل لري حدیث ته هم نه کړل علی رضی الله عنه د بدن په لحاظ سره یو لنډه سره د بدن نو لنډه او د حدیثو کتابونه کرا غلي او ډیر قوي انسان د بدن نه پهلوان او هغه ته ګیره وا مخه لري خسته وړه وړه سترګي او ګیره دونه وټه چې دی وګیو دی زمي خطبه به ورکوله وای دا مخ به دی ګیره کې پټو دونه غټه ګیره وا دی وګوت به دا ګیره رسیدله او دی نامه پورې غټه ګیره وا د بدن د ګرموالي د وژن دا یخته په ولاړو خله سره سر باندې شاته یختو دی مخامه ځکه یختنو دا مخامه ځکه ګنجې ښکارا کېده او دا علم او دا تقوی نه ډک انسان د دې نه دا معلومه شو چې په صحابه کې ډیر خلک د سیدی چې هغه ګیر لګوت نه دی ور وړي هم د شټوله پرې خوسته دا ولا کول یا د قبضینه ولا کول دا به نه کول ډیر صحابه هم د شپې پرې خو دا په کار هم د شه دا غوره طریقه هم دا ده چې سره د قبضینه لاندې ګیره و نه خلی اگر که د قبضینه لاندې ګیره خسته لږی کې څنګه څه گنجائش راغله ده د جواز صد العلم په کې د صحابه کرامو نه نقل دي علی رضی الله عنه د وروسته زمانه کې خلیفہ شې هم د لکه داغه واقعات وروسته راځي څلو څلو نیم کاله خلافت یې کړه د خلیفہ په تکلیفونه کې کړه او بیر د شهادت مرګ مندل د نبی صلی الله علیه وسلم بده تم شهید ویو چې دا شهید ده دا به شهید کیږي بلکې دا پېښن وی ور کړی و چې په دې امت کې غټ بدبخته عربه هغه سړی چې علی بابا دې سر باندې وای او په دې ځای باندې ځم ته متان کړی چې په دې ځای په تواله کې او تنه به ویني روانيږي او په دې باندې به ته شهادت منده کې حق ځه چې کوم د الله رسول متان کړ په مغزه باندې به ولاش او شهادت یې ما شانې منده کو اشقل امه هغه سړی ته وای چې علی باندې گزار کړی د امت غټ بدبخت انسان او دا واقعي خبره ده چې غړ بدبخت ځان تر اوسه به تاریخ ان شاء الله راشي چې ژوند دیو چې سره دا نه ځان ته خسرم ویوا قاتل او منځ کې دوه چت مؤمن شهید کو رسول الله صلی الله علیه و آله اشقا ویل دغه بدبخت تعالی رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله جون کې یو خزه کړي وا او داغه د وفات نه بعد د فاطمی د وفات نه بعد او د رسول الله صلی الله علیه و آله وفات نه بعد به نور بی بیان کړي وي د فاطمی رضی الله عنها سنیکا هغه خپل تاریخ بیانوي د څه وجه دا و چې د فاطمی مطالبه وي بل چا وکړه ابو بکر او عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و آله چې دالور مونږ لراګ رسول الله صلی الله علیه و آله ورنکړه ابو بکر عمر ته تاسو مشران لري دا وړه جنې ده مشومه ده دا مناسبه نه لګی تاسو ایو ولې کوله دې ته اجد نو د نکاحونه کې همیشه خواهشات مطلب نه وي په دې کې کله د چا سره خپل ولی او دوستی هغه پال الله او محبت دا غرضه ده رسول الله صلی الله علیه و آله مسخر شي تاسو نه لوي خبره ده چې محمد رسول الله دې مسخر شي په دې وجه باندې ابو بکر عمر دواړو نن نبی له سم له ورکړي چې زوم کوم شي کنه او علی رضی الله عنه ولور و هغه عمر ابن خطاب په دې وجه باندې په نکاح خسته و ام کلثوم دا غینم ده چې د قیامت پر ورځ باندې زمونږ د رسول الله صم په دې خپل ولوي کې راشو چې دا هغه نصیدا او ما په نکاح خسته ده کړي عمر رضی الله عنه کې بوډا و درخست دي ضرورت هم نو او عمر ابن خطاب رضی الله عنه د علی ابن ابي طالب لور هغه د علی چې ده د عمر ابن خطاب سخره هم ده سخری هم کی خپل ما بین کې دونه یو بل تقریبا نږدې نږدې دي یو بل سره مینم و په یو بل باندې زه ترحم وکړم کسان چې قران وایي رحما او بینهم نو یو مطالبه وکړه د فاطمی رسول الله صلی الله علیه وسلم لوار نه کړه په دې کې د علی زانو یو وین زواغي وای ماته دعوت راکړه چې لاړ شه فاطمی باندې جرګی کی تی وخت خو ما ته چې ما سیور په نشته نکاح خلک په پیسو باندې کوي څه کوټه د سړی وی څه پیسې وی ما څه شي دی زه به کاو واغې ترغیب را کاو چې نه وی کو زه خیر زور زور نو زه وی لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله چې ورلم نو مخې ته تکې نه استلم اوس حیا راځي چې هغه ته څه خبره وکړم ذکر رسول الله کې ورو ورو به الله جلاله ته محبت پاغه چولې چا به څه خبرې نشو کوله چې هغه به تر څو شروع نه وکړي یا به سمسکې شو نه وي خندلې به زنه مسری باندې برور دی ته تراته هغه ابو بکر عمر وزیران دی غیبه مسه خبره سي آزاد نه شو کوله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د آزادی شروع کړن به باندې خبري کوله شي کله به هغه د شي د خفغان شان حالت کیو یا به مسکه کېدن نه به د شي واکه بچاو سره خبري نه شو کوله الله تعالی ورې عظیم رو بر کړو بعض انسان به چرال د شي بر په دل دغه مخه ده نو علی رضا نو چې زما باندې یو حیاره له یو ورو باندې راغله نمی شو کوله خبره دا نو ما ته ویل چې سب سره غره نو چې شما بیره ته ویل دا الله رسول پیا شو حکیم انسان هغه شاید چې ته به د خدمت د فاطمی سره غله و ما ته شاو یا رسول الله دا اراده مې نو وی فرمایي چې تاسو پیسې شته مال ده شته د په سهلاله خزه خو نه حلالي کې شوی ده مگر په مہر چې مہر ورکی اړیا رسول الله صلی الله علیه و آله یو صغیر را سره ده هیڅ شي رسول الله اولی دی چې نبی صلی الله علیه و آله صغیر دي څه چې ما در کړو کوم هغه له هغه ډیره کمه ده رسول الله صلی الله علیه و آله په دې له وایي په دغه باندې در کړه دغه دایم هر صغیر په 300 روپیه کېدله نو علی رضی الله عنه استفاطمه په نکاح باندې وایي فاطمه په دې باندې لاوله کې ناراضه وا وایي رسول الله ته علی له ورکه ده علی خېټه غټه داغه د خېټه لګه غټه وا او بدن یې لنډه و داز ما خوښ نه ده رسول الله صلی الله علیه و آله دا الله خوښ الله دا غوړه کړه د رب العالمین انتخاب ده زما انتخاب زما خوښ ده هیڅ پاتې ما پر راځه شرکه دا الله خوښ ده او داغه د رسول خوښ ده موږ به ولې نه خوښو نو به سره خجون راغې د تر زیم نه تیار فاطمه رضی الله عنها چلیره هیناکا زنانه دا نو پا نکاح بانی اغلا ورکلالا بین ازدی زمانه که او سواده موش دا واده طریقه روایت که دار اغلا دا چی اغلا روی دا ازغیر خرد سکده پا عثمان رزیانو بانی عثمان نوفان ما دار اغلا تی واقست سرو سو روپی دا لورک بیو تا عثمان ویداوی ویلی چی دا ازغیر خوثمان شوی لاؤ دا پیسی ستا شوی زکه چې یو شی خرڅ کی خدای غي مبيعا دا هغه چا شي د مشتري شي د خستون کې شو پیسې را بل شي وای دا بالکل صحیح ده وای زه د شو کې دا غرم دی وسو دا پیسې مې صدا سم سره په هدیه شو تا ته دا په هدیه کې ولا ورک نبی سره سم د چې کوله دا لویو چې عثمان ما صدا ما ملو وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه د خیر دعا وته وکړه چې ډیر ښه کار وکړه دا د یو بل صدې یارانه دوستانه او قرب او نږدېواله د شنو چې دا د یو بل دشمنان دی عداوت ولا دی یا یو بل سکینی لري او بغژنه لري دا خبرې هغه متقین خلق وو یی کی دا خبرې لري بعید ټیک د انساني بشری عوارض کله کله دی یو بل ته په کار دی لکه د شمو یو د سکینه مشورو کې د خبرې کله کله کی مخامه یو بل دی کین کینی بغژنه عداوتونه چې همیشه غره کې ساتلی ده نو الله قران کې وایي رحمه بینهم نبدی کې علی رضانو وای په دې په صبح باندې واده وکړ دای فاطمه لور کړلې نو په هغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دې تجهیز وکړ یو دغه ولا وکړه شړی ولا وکړه یو بالخ او یو د سرمنی بستره بس دغه دوه درې شي او یو لوټه ته د واده سامانو او هغه بالخ چې مو هغه د سرګړې په کې چولې سرمنه او د سرګړې سرګړې په کې دنه چولې مالو شم نو دمر غربت او سادگی اداوته یی ته واده کی خو واده په ولیمه ضروری وی ولیمه کول پکار صادره جانو یسو د دې زموار یو ګړ بزال الک انصار ویره چې وزد رسول الله لول وی کی موږ به په دې کې خپل خرچه وکړو ناغي په کې د جوارو روټي وې په خا کړل هغه راوړل او دا د صادره جانو ګډه غلار کړ شو دا د علی بن ابي طالب ولیمه شو امر راځي د نبی سره سم سوي اورځي د ابو جهل لرو دره دغه نوم و هغه ایمان راوړلو او علی رانی راځو کې دا په نکاح خلمو دغه دی وښ دا دغه زمانی خره واجب مو چې زرانه بم نه خپه کېدل د څه ډیری بشری خپګان یو خو لیکن دا دوا درې ودونه دا امر واجب او دا په کار دي چې وکړي شي په دین کې دا شته و سمشتو تر قیامت پورې دا حکم باقی دی خدا عدل او انصاف او دې نکار استل بکاری اراده دا کی وکړه چې دا په نکاح لري مسلمان ده مؤمن ده نو فاطمه را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې خلک وایي ته خپل نوم لپاره نه غوسه کی او دا ګوره علی په ما باندې دا ابو جهل لور کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ظاهر دار چې دا د الله طرفه وایي وا هغه منه کړه دې کار چدا مکه وا او دایو فرمان چې والله الا یجتمعو بنت رسول الله و بنت عدو الله دا الله د رسول لور او د الله د دشمن لور دواړه په یو کور کې نه راځي مې د دې معلومی دا چې د ابو جهل لور په باندې آرام او نور نه دمره دا کوا د علی بن کاکی دی وی او هغه د ابو جهل لور دی وی کله کله د پلار د نه حسد د وجه نه بچو هم د بازی خیرون نه محروم شي د پلار د بد اخلاقی داغه د کفر داغه د فساد د وژنه نسل ته ضرر ورسی داغه د کفر اگر که دا مؤمن مؤمنان دي جنت ته الله طلب وزي خود بازي خیرو نسل محروم کیدې شي د پلان د خرابوالي د وژنه نبی رسول الله جنا منا ک به چې فاطمه کله وفات شوله شپږ میاشتې پس وفات شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وفات شو بیا علی دا نور خزي کړی چې هغه مقصود تقریبا اته به نه کړی وي پدې وجه چې یو ملکی عدالت بلې بیا کاوه څلور خزونه زیتی جایز نه وي خو چې کله مړ شي به بل جایز وینځم وی وینځو خارونه جایز اته پر دا به بیان راغی او دلیل ځانو څوار لږ ځامن شي وي او نور لږ نه شي وي نو دا تقریبا 33 کسان جوړیږي درې درش اولاد دلیل ځانو د پنځو به نسل شته دی او دغه نور نسل نشته دی د علی رضانو غالبا نسل چې د محمد بن الحنفیه نه ده او د حسن او د حسین نه ده او د عمر بن مینده داغه نه ده د دې کسانو د نبی د علی بن ابي طالب نسل به خور شو د فاطمه نه چې کوم وینو دا به د رسول الله صم نسل له حسن حسین نه چې کوم اولاد به پیدا دي او نسل کته راغله ده د علی رضانو د بچو متعلق خبره علی رضانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې وو هغه به دعوت کاوه نو علی به مسطر دی دعوتن دوا قبلو بانی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ پیش که اون علی به مسرو ابو بکر صدیق و علی دا دوارا کله بوس زید ابن حارثه او زکه غم په غلامانو کې ایمان راوړیو طيب ته وساغت لهو نبی صلی الله علیه وسلم چرته دعوت لته یو کس به ځان سواخست مکه مکرمه کې بدغه حالت کې وو ډیر تکلیفونه علم تیرول او د مسلمانانو تیرول تر دې چې د هجرت زمانه رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه لکه مشهوره قصه ده نبه دي کې علی ته ویل چې دشي به وکی چې زه هجرت کوم ته به زه وکی چې زما معنی ته نه دی دا به والی او د دې مشرکین او د کافرو ما سره دغه ته به داکی زګی په معنی کې خیانت کول دا خوري بد صفت د ډیر ناکاره صفت دی واده خلافی امانت کې خیانت دروغ ور د ډیر ناکاره صفت دی چې یو کافر لم نه دی په کار چې پاره کې دی وی پاتله مسلمان او پاتله نبی نو ته به اوس ما د امانتونه زیاته رسې تا مونږ ځان سره ځکه نشو بودلی دویم دا دی چې زما په بستره به وده کېږي او دا علي رضا ډېر لوی شجاعت او بهادري کړې ده خو لیکن زیر یې ولا ورکړه چې والله لا یسلو الیک بشی ان تکرهو مشرکان تاته څه ویلی نشي وجلی دې نشي دغې نه مه یېرېږه خو پاتې شه دا زیر یې ولا ورکړه وایي هغه د نبي صلی الله علیه وسلم صادر واچو او د هغه په کټ کې وده شو او مشرکانو صلاح کرو چر دا کل روزی یا منگ پی ورزو بچی وینس و ویترو او قتلی کو صلاحگانی آیو کولی لگی منگ لکه مشهور واقعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی کنکی بانی او انتا و لارد ابو بکر کورتا و بید غاری ثور تا ورسی دل دوارا حل تاو علی ردانو دل تاو سام چشو مشرکانو چو کتل دا کٹ نیست دا علی را پاسی دا اوی پی ورمند دکر دا وینیو او دلتو چین صاحب اغلی والله ما ادري زه نه پوهم بلکې د زورتي خبرې وي تا وکړله چې خرجته مو هم په خرج تاسو وشانه مستلان نو تاسو هر وخت په زابو یو تکلیفونه ول ورکوي نه هغه مجبور شي تاسو نه واته نو وی وراخ علي زانو الله وی وره وی سکون مل ورک ابي جمعه تبوت الته وتاړه دغه د دې حکومت خپل طاقت دې وی تاړه یو شی به وتاړه په دبان منور څوک مونږ رسول الله صلی الله علیه و آله هم پیدا کیسته پرې په دې بیت علی رضی الله عنه غمنتون را واخستل او د مکی په مختلفو علاقو کې وګرځید کوم ځای کې چې خلونه دی او زین دی او خلق دی وسیږي او امانتونه د رسول الله صلی الله علیه و آله پر اتو دا صادق کلمین خلق وسه امانتونه کې غدل هغه امانتونه ورسول خلق ته وردا کې دریو چې دنه بیا علی رضی الله عنه خپل هجرت پښه وکاو دری ورځې پس در رسول الله صلی الله علیه و سلم د ځان له هجرت کړه او د الله د دین لپاره ډېر سخت تیرې کړې دي د اول نه تر اخره پورې ډېر مجاهدی د علی په ژوندۍ کې دي علی بن ابي طالب یو مجاهد صحابي نو ژوندۍ هم ډېر سخت وا دا اول نه سخت تیرې کړې دي او به په دې هجرت کې بده دا سخت راغلی و چې یوازې سفر یې کړی څوک سره نه و ابل د ورځې با پټېد او د شپې به سفر کاو او د ورځې الته ګرمي مو د دشمن نه يرم وا او د شپې سفر چې دین هغه چې سړي سره رڼا نه یو تیارې یو ځان له صحراونه دي دام یو ګران کار ده او بل سفرې مې سره په پیاده سفر وکړه د مکه نه مدینه ته په پیاده سفر وکړه چې دا په سفرې باندې واته ورځې مزل نه شي پیاده چې وی دا ډېر مزل جوړي د سدول سره چې سړی یا د یار سره چې سړی رسی چې په دې ځي او سړی باندې ځي اته ورځې کې ځي اته نه ورځې کې نبی صلی الله علیه وسلم برسې دا علی بن ابي طالب وې درې ورځې کې دن ځان تیار کړ او هجرت یې بیا وکړ تشوی به ځان باندې دا تکلیف به تیر او مزل به کاوه د ورځې په پټه تر دې چې مسجد قباء ته ورسې دا کلسم ابن حدم یو صحابي دی چې د مهاجرین له بزی ورکاو خپل کور نه بیت الانصار جوړ کړو مهاجرین بر بیت المهاجرین جوړ کړ مهاجرین برات لاله پای کې بدیره کېدل لاول کې به بزه پسې کېدل لا اول بده کور ته راتل کلسم من له هدم هغه صحابي دی چې مسجد قباء کې امام هم پاتې شوی دی علی رضی الله عنه توسیده نوري روح سره حساس سره د علی و په دې گاون کې کور دې پای کې ځان نه ده د شپې څوک شنه راځي ورو ته ټک ټک کې او دا وته راوځي او یو پنځه منټه تیر کې وشته به تلل شي نو دل په دې باندې غیرت ورغی چې دا څنګه چې د شپې زنانه یو شړی تر وتل او هغه مته مسمیراو شي بيته زی ته پوه شو کو دې زنانه لورغه دا ورځ یو دایو توي د څنګه د شپې تا دا ورته ټکی دا سره راځي نو زه مسلمانه خزم د مدرې ته مسلمانه خزم د شکار ولې کې هغه زه مسلمانه خزم او خوان وفات شوی د کونډه او غربت مې ده سهل ابن حنیف صحابي دی دا مال چې راځي سهل ابن حنیف صحابي رضی الله عنه هغه د شي کوي چې په مدینه کې بوتان ماته د شپې ګرځي بوتان به هغه ماته چې ټوټي ټوټي کینو د لرګي مال راوړي چې زغه په تنور کې پاخه کما تنور په واشو مو دارنګ نغری سره زما دغه خدمت کې هغه 15 متره د پار راځي مددی ته جاسوس علی رضی الله عنه چې راځه سلام سید سهل ابن حنیف او زنانه مؤمنه ده ثبت کار نه کیږي دلته خاصه د حساسیت په کې ویني کته چې د شکار ولي کیږي دلته هغه د شپې ذکر ته چلته یره د مشرکان نه مشرکان شته د مدینه کې بوتان متان دی هغه لګي د ماتي په سیګر زده به د شپې د خلکو بوتان به ماتول توفی ډوډي کول و دلته غراو دا د علی زنه حساسیت بریسته زمانه کې وعده کړی دی په مدینه کې دنه اوسېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عامه غزواته کې حاضر شوی دی سرايو باندې امیر مقرر شوی دی کله دا واقعات زی په زی مخ کې تیرم شول اسی اشاره لنډه لنډه په بدر غزا کې علی رضی الله عنه لاولنه هغه مجاهد دی چې دا د غزوی ته حاضر شوی دی هغه خپل فرمایلی چې دا قران دا آیتونه زموږ په باره کې نازل دي چې الله فرمایي هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد الى اخر الايات واذا تن الاول من بارك نزل لي بدر ولو بدر غزا ده النبي صلى الله عليه وسلم المشركان براز ده بار مبارزه ده بار كسان را ويستل چې سو د جمع سره مقابله وکړي انصار ورو ودل وینا تاسو موږ نه مراد موږ له د ماجر را کوي د موږ د تر زمون چې دی را مخه تا کوي نبی صلی الله علیه وسلم حمزه ته امر وکړ ته ور پاسه علی ته امر وکړ ته پاسه او ابو عبیده ته امر وکړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترجی کی د خپلوان په څور پاسه چې تاسو ور پاسه هغه تر ته عتبه او شیبه ده او ولید ابن عتبه ده هغه یو کور نه یو مقابله شروع شو حمزه رضی الله عنه خپل جانب مقابل شیبه هغه مردار علی را اوله کېده هغه عدبه مردار او ابو عبیده من حارث او د ولید په مابین کې جګړه شوه دواړه یو بل لره وال ولید هم کې مردار شه لیکن د ابو عبیده صحابي د رسول الله په وړاندې زخمی شه په دې ځکه محلت کې وګورو به چې کله واپس مدینه ته راځل په لار کې شهید شه د دین د یو کس زخمی او به شهادت مندغه او د دوه صحابه روح جوړ به ته واپس شو چې حمزه دې او علی دې نغه به فرمایل چې د قیامت پر ورځ لاول الله حساب کوي رب العالمین نو د دې امت څخه به کوي او په دې امت کې به لاول زمون سره کوي انا اول من یکسب بین یدی الرحمن زول انا رسول الله چې د الله مخه ته باز ما ګوړی لګي زبوت کینم د حساب د پاره هذان خصمان اختصموا فی ربهم الله تعالی به فیصله کوي چې د تاسو ولې جن کاو د دې سره او د تاسو ولې کاو ای الله موږ دې لپاره کاو ستادینم غالب کاو ستا نبی دا به دین موچه تاو په دنیا کې تاسو ولې دا کار کاو من کفر غالبه کاو دا نور بوي شرکم غالبه کاو ستانه بیم کته کاو به بل الله کومه فیصله کې ته غواراو قیامت ورځ باندې دا دنیا کې دا کمی جګړې دلته به تر واپس کیږي د الله په دربار کې دا الله ذات به به فیصله کوي به بدر غزا کې مده ډیر کمال کړی دی به د احد په غزا کې لاول دا وطنه دی او چا څه کوم مشرک سره جنډا وا چې عثمان بن طلحه او تویو هغه لاول وجل دی به څه بل وجل دی ډیر کسان علی دا نو وجل دی به زبیر مورغله په هغ غزا کې مده شامل شو او ډیر کمالات یې کړی دي او دا چې په نورو غزواتو عامه کې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه شریک شوی دی چې هغه واقعات یې تیر شو خصوصا په غزا د خیبر کې او په غزا د احزاب کې د احزاب په جنگ کې مخکې مو ویلو هغه واقعات به تنه او پس کوزه کې اشاره لنډه احزاب خندق غزا چې خندق کې کرستلې او مشرکان نشو راوړل نو یو درې مشرکان چې ډیر زوره ورو او ډیر د سرتیرو هغه په خندق باندې سره پورې وتل. عمر ابن عبد ود چې پکې وو، عكرمه ابن ابي جهل پکې وو، او نور پهلوانان د مشرکین هغه راوړل. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې زبیر ور پاتاو، علي ور پاتاو، چې تاسو دې مقابله وکړ. دې چې ور پاتاو نو دغه مشرکان عكرمه وتښتید او غدوی مردار کړل. عمر ابن عبد ود اتیا کال په عمر خو دځي پهلوان چې سو ته نشو ټینګې دې مخې ته سو نشو راتل. علي ته ویل ته به زو سوال وزم، علي چې به گزار وکړ الله تعالی هغه استمردار کړ. بے پا صلح دا حدیبیه کی هم علی رضانو شامل شوئے دے بیعتر رضوان کیو لقد رضی اللہ اللہ تر رضی شوئے دے پا دی کم حاضر دے فتح دا مکی کی هم دارن پا حنین غزا کی پا دی طور غزاواتو کی علی رضانو خصوصا پا غزا دا خیبر کی دا غا پلاس بانی اللہ تعالی دیر عجیبی پتح کردی دی. حدیث کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا خیبر تلالو نا علی رضانو پا مدینہ کی پاتی شو نا جوڑو سترگی خوگی دلی نظر یې کار نه کاوه، څه بیماری پر راغله. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خیبر ته ورسید. علی رضی الله عنه معمول شانه کښې هغه یې راځه څنګه روسته پاتې شوم. د الله رسول دی جهاد کې اوسېده په مدینه کې بدرې په کې راځه نو خیبر ته لاړ. دم په شواره هلته ځان له خیمه والو قلاله خیمه کې پروت نه جوړ په دنیا کې مجاهدین دې ځان ورسول. مد شریعت کتابونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په خیبر باندې عملی کړی ډیر کړت ځکه چې قلاړ یې مضبوطه و. عمر رضی الله عنه حمله وکړه او کامیاب نش. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا اعطین الرایا غدا زب جنډا سبا ور قوم داس انسان ته يحب الله ورسوله چې الله او رسول سبا مين لري ويحبه الله ورسوله والله رسول الله سبا مين لري. دا د لیمن قبد دی چې د الله د پیغمبر د خلینو دا خبره راوځي چې هغه د الله رسول سمینه لري او الله رسول به داغه محبت لري. نو خلک صحابه کرام هغه ویل رحمان دې چې ما نه راکې نو خبي ټول شپه لګیو چې چاله به داور کې کم بختور وي. یو ویل چرمان دې ما نه راکې بل چرمان دې ما نه راکې ځکه دا لوی خبره ده چې الله رسول الله غسر مینه لري د الله تعالی محبت یې سره پیدا شي. دا انسان خو کامیاب او کامیاب او کامیاب شي چې رب ما تاسو سره محبت وکړي. دا څو لوی خبره ده وړه نه ده خو یو مؤمن ته دا ډېره لویه ښکاره کوي. بیا رسول الله سره مینه ولري او د ده په زړه کې د الله د رسول محبت وي. لویه مرتبه دا ده په مخ د ځمکه باندې داسې غټه مرتبه دی چا نشته چې دغه انسان ته الله تعالی ورکوي چې الله او رسول سره مینه لري. سار له هر یو مخې د مخې کېدو د نبی رسول الله یو تسان پېښ کاوه چې مال یې راکړي دا جنډه وایي علي څه شو ده علي ته پوه شو نه علي چا ویل یا رسول الله خو نه جوړه ده او خیمه کې پروت ده اور شه ریواله هغه راوستلش د بیماری حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم مخه ته کیناو او په دې سترګو له دم واچاو. دا دم لري اثر لري قران حدیث کې اثر به خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم په داړو مبارک کې ډیر اثر په سترګو یو تاغه واچول سم د سیسه جوړ شو او سترګې دونه خپلې شوې چې به کلم په دابه راس به نه دراغله و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا شفا دعا یو ته وکړه او دا جنډه غل لاس کې ورکه چې ته په دې دشمن باندې ورځي يهود باندې به تورس. نو په دې کې علي رضانو روان شو او علي رسول الله جنگ وسوک مقاتلهم حتى يكون مثل انا جسم په شان تشي زمون په شان تشي دا يهود صحابه مؤمنانو زمون په شان ده کېدل معنا زکه ورکواله صحابه کرام زکه د شو جسم په شان صحابه کې دغه نو ده ګیره خره له سره پکې نو صحابه کرامو کې بچر ته دا تاسو ویني چې صاحب کې ګیره خړېلې د څه سره به کینو چې بیل مازی دا په صحابه کې نو چې پنسي کته دا په صحابه کې نو چې سود خوري شرابي دا یو قسم به کینو ځکه وايي حتی کوم مثلا چې موږ په شانت شي د يهود نبی صلی الله علیه وسلم په آرام لاش په کلار جلتی مکه مطلب دا د اعلی رسلک د خلق د دعوت ورک الله اي يهدي الله بكره جن واحده ک الله تعالی ستا په وجه یو کس ته هدایت وکړو خیر لک من حمر النعم دا غرض د سرو سرو خانونه ځکه هدایت د خلکو مقصود دی. هغه زموږ مقصود دی چې خلکو ته هدایت وشي. یو روایت کې دادی کسل کافر سره ووژني نو دا غنه غرض دا چې هدایت ته وشي. د دې خبرې مطلب غرض نه دی لکه دا بعض صوفیان دا وایي چې جهاد کې شنه دا پر دې دعوت کوي دا مطلب نه دی. غرض دا دی چې جهاد به لګي لګي د جنډې د جهاد د پاره ور کړی دا وکه هدایت وشنه دا ډیره غوړه د وجل دای په نسبت او چې کله هدایت وته نکی الله وته نکی به وجل غوړه دي به کافر چې د ملک نه لایې سم کافر وقاتلو په نار جهنم کې به الله نه راځي مکی دا غسر کافر دی ورته زی او مؤمن دی ورته زی دغه قاتل دغه مجاهد ابدن دا نشي کېدل کافر او دغه قاتل دوا به جهنم کیس کله نه مرګري کی نبی صلی الله علیه وسلم به دا ترغیب عمر کړه حدیث نه ورانه پیدا شې نه دی غلطه پیدا بته نه دی بعض غلط حدیث غلط استعمالي قران استعمالي او خپل بدلی دشه بنک ټیک ده دا صحیح خبره ده چې الله تعالی زمون په خپل باندې کار کوي او خلکو ته هدایت کین وجل ساجد او چې ارکل دا ضروري کافر دی او هدایت نه قبلې او دعوت ته کیونه نبی jihad دې نه به کې jihad نه کې به ګننګاري به دغه دعوت ته حاجت نشته به دعوت نه کې او jihad نه کې به دعوت دې الله تعالی عذاب درکوي په دې د الله به سزا درکې چې دا کار کوي نو دې د وژن حدیث نه بورانه پیدا نه اله دا د سیرت روایت دی چې د سلو کافرانو نه زید غره دا چې ته یو مسلمان ته ستاسو خپل هدایت وشي نو دا هدایت خبرې په کار دي که زمون فایده دا ده چې د باطل پرسته ته دعوت ورکول پکاري د خیر خبرې کوه کې دې چې ته یو عام سره یو ستاسو خپل الله تعالی شاته هدایت وکي توحید تراشي سنت رسول الله تراشي صحیح نظریه جوړ شي دا بستا د پاره د سلو کافرانو د وجلونه بغور شي لکه ته چې سلو کر جهاد الله شو سلو کافر وجنه دون اجر به الله تعالی درکي دا کار وکا نو علی رضا نو الله مجاهدین ځان سواخه ستو دي ته الاول لبار نه आवाज وکا چرشی ایمان راوړی خلکو تاسو ته پدره چې رسول الله د الله حق رسول له دعوت یو لور ای دعوت ونه ما مقابله شروع کړه ودی کې علی رضا نه په حمله وکړه ابا د خیبر طریبانه وره د خیبر دروازه ینه دا قلاچ کومه دروازه ده هغه ما تکړه اپه ورغه تاریخي روایتونه کې دا راغلي دي تاریخي حافظ ابن حجر مغه نقل کړه چالو د زمان دی وخت الله کرامت ورکړي چې هغه دروازه وې دون غټه و چې څلوستو کسان نشو چې تولې علي زمان په یو لاس کې چې تاګه دا کرامت او معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم او کرامت د علی دې ته کرامت او کرامت دې ته وایي چې ناشنا کار د سید الله سره وشي چې هغه عام خلک نشي کوله همیشه د پر علي دا کرم نشي کوله صرف په یو موقع باندې په یو خاصه موقع باندې د څه وکړه دې ته کرامت وایي چې لکه سات کې وشي به همیشه نه وي کرامت د نیکانو بندګانی د صحابه کرام ډیر کرامتونه ښکاره شوی دي نه دا د پکې وي څه بعیده خبره نه ده پای باندې ورنه واته یو علاقه پته کا به بل الله تعالی دا ټول علاقې دا کلاګان دا چې په تاکید علی رضوان په واسطه باندې نه علی رضوان هغه صحابي دی چې يحبه الله ورسوله الله رسول سمين الذي د دې د وجه نه سوچ چې د علی سره بغض لري او لري وت لکشان خرابي دا به یقینا منافقي علی رضوان به دا حدیث پیش کاوه چې انه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم دا الله رسول ما سره دا وعده کړی دا اما ته دا وصیت کړی دی چې انه لا يحبني الا مؤمن سوچ ما سه مين لري دا به مؤمني ولا يبغزني الا منافق سوچ ما سه بغز لري به منافق دا د علی مبارک خصوصا او د انصار مبارک مراغلی دی آیت الايمان حب الانصار و آیت النفاق بغز الانصار د انصار څخه چې بغز وکړه دا د منافقت نه کړه او د انصار څخه مين لري دا د ایمان نه کړه دا د عام صحابه مبارک مراغلی دی چې فبحب احبهم و ومن ابغضهم فبغض ابغضهم صحابه چې څو محبت لري رسول الله دا ما سره لري دا هیڅ څو بغض لري دا ما سره لري خدای علی په باره کې خصوصا دا راغلي علی بن ابي طالب رضی الله عنه په خیبر کې دا کمال کړی دی چې الله تعالی دا په لاس باندې فتح کړی او د نبی صلی الله علیه وسلم معجزې د په بدن کې ښکار شوې دي چې سترګې سم د جوړ شوې دي او د خیبر دروازې ماته کړی دا مشرکان دا يهوديان یې وایلي دي طبعاً تر رضوان کې هم علی رضوانو په باره کې یو حدیث کې د شراغلي دغه په فضایلو کې راځي وای دا مشرکینو نه سوال امام را وتختیدل د مکه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خال را په حدیبیه کې شپږم کال باندې چې کوم اصل حق کېدل مشرکانو جواب راوړل چې دې کسان ایمان نه دراوړل اسی د غلامۍ نه در وتختیدل غلامۍ نه تنګ شوې دي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب ورولې چې قریشو د دې بيزي خبرونه به بند شي یا بدل باندې الله دې خلک مقرر کړي چې په تروبه مقتل کړي هغه بدس انساني چې الذي امتحن الله قلبه للايمان الله تعالی به دا غزر د ایمان د پر صفا کړي د دې انسان به تاسو مسلط کړي چې سمبم کې وره دا خبره مکه وای نو صحابه ویل چې دا به شو کی دا سره چې الله تعالی دا غزر صفا کړي د ایمان د پر دی او نبی صلی الله علیه وسلم زیره ولا ورکو نو تاسو شاوګه چې رسول الله به کوم یو کسي چې الله دغه سره د ایمان د پر صفا کړی نو یې فرمایل چې خاصف النعل هغه سره چې کیړی لګې دی ګنڈی خپل چپړی ګنڈی لګې دی چې وی کاته علی رضوانو علی بن ابي طالب لګې خپل سپلۍ برابر اول او یاد نبی صلی الله علیه وسلم سپلۍ و هغه جوړول شي دی له و دغه سره دی نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې صفات کړی غزای تبوک ته چې کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته نو علی بن ابي طالب په مدینه باندې خلیفہ مقرر کړی ته زمان رسته خلیفہ ناغلی یا رسول الله اتترکنی مع النساء والسبيان زنانو ما شما شما پریدی او دا منافقان خلق دی چا غا پاتی کی دایی شما تا پریدی طول مجاہدین بزیغ بدل تا پاتی کی گما دا غیرت نا خلاف ہوئی بعضی خلقوی که اللہ تعالی دیسی غیرت چوالی بعضی امان پشان خلق چی قلیل الہمت ضعیب الہمتی بس دا پټه دلو د خخ کار کی او بعضی خلک یې په معارکو کې حاضرې دل دا او ته الله تعالی محبوب کړی او دا الله فضلی مده دا ویل چې ماته دې سمانو سفرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل زیره ولا ورکو چې الله ترضا ته په دې نه خوشاليږي ان تکونا مني بمنظر د هارون من موسی لکه هارون علیه السلام خلیفہ پاتې شو او موسی علیه السلام تل او تورته واخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين هغه ته نویلس د دې چې په تاسو باندې رسېده کنه الا انه لا نبی بعد زمانه ورسته پیغمبر نه دا دعوه چې رسو کو نه کی شر علی رضانو کې نبی دی علی نبی نه دی هارون علیه السلام پیغمبر وو د الله نبی واغه هغه خلیفہ هم دی او نبی هم دی او علی چې دی نو تاسو زمانه رسېده پاتې شي خو د دې به یل کده هارون علیه السلام په شان ته حیثیت د دې امت علما نه کان خلق د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شان ته حیثیت لري مګر دومره چې وحی وته نه کی یو انبیا ته وحی کړه د دې درجه لګو چې ته علی رضی الله عنه مشابه کړه د هارون علیه السلام سره د څو لوی منقبت او فضیلت ولا ور کړه علی رضی الله عنه ته دا فضیلت ملو شوې ده دا فضیلت کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کړه نو یې فرمایل چې راوړ یو کتاب درې لیکم مرغوری ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکلیف ده کوي نه لیکنو صلی الله علیه و آله حدیث کې خپله تشریح ده او ډېر حکمت پکې ده رسول الله صلی الله علیه و آله تشکر کوي پاتې کې نه لیکو علی ویل چې یا رسول الله د څه به وګتی په خلو وایا ازب یاد کما خبرې وکړه په خلو باندې لیکلو دا جد نشته ځکه تاسو ته تکلیف ده د نبی صلی الله علیه و آله د وشت په وخت کې دا او دا نور صحابه نه استی دي نو هغه بدری وصیتونه تا وکړه یا سلور وصیتونه چې وخرج المشرکین من جزیره العرب دلته مشرکان پرې نه دی په جزیره العرب کې یو وفد من معنی چې راشي ناری ول تاسو یو جایزه ورکوي عتیه چې وته وای داله ول ورکوي من معنی چې بار نه راشي اسلامي حکومت ته په کار راځي چې ول ورکي چې خوشاله شي همدا چې تاسو ورې مرو ساته وازه کې به دایزونه ماتي دا د دنیا مال پیسې ورکول دام یو شی دی په دې باندې خلک خوشحالي کوي د څه کوي اذرن راکار وکړي چې الصلاة د منځ په باندې کوي منځ نه خراب نشي منځ یو قیمتي عبادت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا او اخرن هر وخت په دې وصیت کاوه منځ د دې برابر اول په دې کې خوشو د یو قیمتي او ضروري عبادت دی خو کله چې سره لري خراب شي بس به دا عبادت په غلطه طریقه باندې کوي دا خپل کوي بل و ما ملکت ایمانکم د وینځو د غلامانو ستاسو د لاس د لاندې چې کوم کمزوري خلک ایسه احسان کوي د سنه چې تاسو مشری راشي او په دې خلکو باندې ظلمونه شروع کوي به الله د سینې بچی مخلي او د ظالمانو قوم له الله سخت سزاګانې ورکوي دا شرطه ونه علي ځان په دې کې حاضر دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو یا بیمارو د بیماری کې د دوه فضیلت داو چې علی ابن ابي طالب وای د نبی صلی الله علیه وسلم دا یو غنی ویلو او دا بل طرف عباس نیولو او مسجد تراویستا کله چې بیمار رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر د مرض او وفات زمانه و نه علی بن ابي طالب ورغلی او مسجد تراویستل کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا صحابي د جده غسل ورکړا دا د فضل ابن عباس دی عباس رجان خپل دی اسامه دی د څو کسان د په غسل کې شریک شوی علی بن ابي طالب ډیر خپل زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی او داغه نه بعد به د خلفای راشدین لکه ابوبکر او عمر سم دغه ژوندۍ تیر کړه ده د دې نه بعد د علی خپل فضیلتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په مبارک ویل دي چې دا څومره بهترین انسان دی او به د خپل پیسلی خپل خبرې فدمنې چې د امت د تعلیم د پاره کړې دي او د جهادونه په دې باندې چې مختصره وانتي خاکبه به پیش کوو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي او د دې صحابه کرامو دې الله سي ته بيدار وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.